إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. دقوا إسلام بارئكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكستك سالنا سلام جوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى نهيب نريب البكوة قد كما فنديش يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نقبل يكوين دليا قد كتب يانغو نجفين دفلو انجيا مسكتيني تكايف زوري توككيش safu ya kwanza imekamilika penye nafasi aingie mtu, ili na wale wanaokuja wakuchelewa wapate nafasi, pia wale wanaosalia nje min almustahsin wapande juu, nafasi iko haijajaa. Ni bora zaidi kuingia ndani na kupanda juu kuliko kuswalia nje kwenye jua. أنسمع الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم نواوزشيني وجاني ميونغوني موينو وليكو حورو والصالحين من عبادكم وإمائكم نواليكو ويما كتك وتموينو وكيومنا وكيكي إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله كما وتكون مفقير وجهاو فسع الله سبحانه وتعالى أتووزيش كتك فضل ذاك والله واسع عليم نا الله نمني وسع عمفانا نمني وكتوى na hana sifa ya ubakhili. Pia Allah ni mjuzi wa kulitambua kila jambo. يقول السعدي رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله جل وعلا إلى عباده الأولياء. هين أمر ناجيز كتوك كالله سبحانه وتعالى موجة كموجة كويندية موالي كويندية ولازي وزازي نوالازي wavijana ya kwamba wanatakiwa waweze kuwaoza vijana wao ambao ni wajane. Allah akasema wa ankihul ayama, waozesheni wajane. Na wajane wanasema ni kila asiyekuwa na mume na mke, kila ambaye kwamba hajaolewa au kaolewa kaachika au kaolewa akafiwa, huyo anaitwa ni mjane. Pia katika upande wa mwanamume ambaye hajaoa huitwa mjane, au kaoa kaacha, kaoa kafiwa, wote hawa ni wajane. Kwa Allah akasema waozesheni wajane, yani wale ambao hawajastirika miongoni mwenu waliokuwa huru. Kwa hii ni amri kutoka kwa Allah kwenda kwa mawali, wazazi na walezi, huwa wanatakiwa wasimamie na wafanye mikakati vijana wao waweze kuoa. Na hii ni dalili ambayo ulama wanasema kuwa kazi ya kutafuta nani wa kumuoa ni kazi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewabebesha mawali, na sio waoaji wenyewe wala sio wanaolewa, bali Allah subhanahu akatoa amri kwamba waozesheni, yani nyinyi wazazi na walezi ndio ni jukumu la kufanya mipango muhakikishe vijana wenu wanaoa na kuolewa. Na hii ni wengi ambao wamekwenda kinyume nayo, basi tunachukua fursa hii kukumbushana ili kila mmoja ambaye ni mzazi au mlezi ajue nafasi yake kwa yule kijana aliye chini yake, kwamba yeye ndiye amepewa nafasi ya kumfanyia mipango yote kijana ili aweze kuoa na kumtafutia mwanamke ambaye anakwenda sambamba na vile tulivyofundishwa na dini yetu. Lakini pia mwenye msichana ahakikishe yuwamfanyia mikakati kwa kuandalia malezi bora na kumtafutia mwanamume mwema kwa kuweza kumuoa. Hii ndiyo maana ya amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio kwamba watoto waachwe kama ilivyo hivi sasa, yani mzazi anawaacha vijana wake waende watakavyo bila usimamizi wala uangalizi wowote. Hata kijana akitaka kuoa, mzazi hana nafasi ya kuweza kumshauri au kumwelekeza yale ambayo yana maslahi na dini yake na akhira yake. Hiyo ikawa ni sababu ya mafsada makubwa kutokea katika ndoa nyingi. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutoa agizo hili akasema ikiwa watakuwa ni mafakiri, basi Allah atawawezesha katika fadhila zake. Ndugu katika imani, kwa hakika ndoa ni muamala uliokuwa adhima, na ni muamala ambao unafikia daraja ya ibada kwa wale ambao watakaofanya muamala huo taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika Uislamu umehimiza ndoa, watu waoe na waolewe, wabayana annahu sunnatul mursalin, na Uislamu ukabainisha kwamba ndoa ni katika sunna za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala subhanahu wa ta'ala, ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لكوهكيك فمواتوم متوم قبل يكوهر محمد نتكوهكي واكنا وتوتو. أنا سيما إمام الشوكاني نا إمام الطبري رحمة الله عليهما هذه الآية الكريمة تدل على أهمية النكاح وترغب فيها. أي هي إنونس مهم واندوى نينهمين ذوات وعوه نفهم كواوة نكتك سنة ذا متوم والله سبحانه وتعالى متوم والله وتوامعوه نوال أما حجعوه بس يتكوجع عوه. Pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema an-nikahu sunnati, ndoa ni katika sunna zangu, ndoa ni katika mwenendo wangu. Faman lam ya'mal bi sunnati, basi yeyote asiyefanyia kazi mwenendo wangu, falaysa minni, hayuko katika wafasi wangu. Haya ni maneno ambayo yanatoa taujihi, mwelekeo uliokuwa mzuri, kwamba ndoa ni katika sunna, na sunna iliyokusudiwa hapa ni tariqa, ndoa ni katika mwenendo na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema yeyote atakayejiweka mbali na ndoa akaacha kuoa, wamala ila ruhbaniya, akawa ni mtawa, hataki kuoa, kwamba yeye ajikurubisha kwa Allah kwa ibada nyingine, lakini kuoa hataki, fa innahu kharijun, mtu huyo atakuwa ametoka, min al-ittiba'i ila al-ibtida', atakuwa ametoka katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuelekea katika uzushi. Nduka temen, kwa hakika ndoa ina faida nyingi ambazo hatuwezi kuzisema tukazimaliza, lakini katika hizo annahu imtithalu amri Allahi jalla wa ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Katika kuwa mtu unakuwa umetekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah asema fankihu ma taba lakum, oweni wale ambao wamekupendezesheni katika wanawake. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema ya maashara shabab, eni kongamano la vijana, man istataa minkum albaata falyatazawaj, mwenye kuwa na uwezo wa kuoa basi aoe. Na hapa mtume akawaita vijana, lakini hana maana kwamba amri hii inawaendea vijana pekee, bali hii ni amri inawahusu vijana na watu wazima wenye uwezo wa kuoa. Bali wametangulizwa vijana katika kutajwa hapa kwa sababu wao aghlabia ndiyo mara nyingi huingia katika uchafu wa zinaa kwa sababu ya matamanio. Ndiyo maana wakatajwa lakini haina maana kwamba agizo hili linawahusu vijana pekee, watu wazima hapana, bali wote wanaingia humu. Kwa mwenye kufanya ndoa, mtu akaoa, basi afahamu ya kwamba ametekeleza amri ya Allah na mtume wake. Pia katika faida za ndoa, annahu sababu ifati alfarji wa ghadhi albasari wa hudu'u an-nafsi. Kuoa ni sababu ya kuhifadhi tupu. Tupu haziwezi kuhifadhika bila watu kuoa na kuolewa. Pia ni sababu ya kufumba macho, ni sababu ya kuinamisha macho. Mtu unapokuwa umeoa, unakuwa umehifadhi macho yako na kuyakodoa, kwa sababu sheria imekataza kukodoa macho, kuangalia vitu vya haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, jicho la kwanza la kwako linalofuata na linalofuata si la kwako. Hiyo ni kazi ya sheitani. Ni macho mangapi watu huwa wanatumia macho hayo kutizama vitu vya haramu? Kwa unapokuwa umeoa, unakuwa umehifadhi macho yako na kuangalia wanawake ambao hutakiwi kuangalia. Ule uangaliaji wa zinaa, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, al-ainan taziniyani, macho mawili yanazini, wa zinahuma an-nadhar, na zinaa ya macho ni kule kutazama. Mtu yuwatazama, achamuone mwanamke afuatisha tena, achafuatisha na anafuatisha tena, huku ni kutazama kwa zinaa. Ni wangapi wanaokodoka? Sasa mtu anapokuwa ameoa, kwa hakika amehifadhika na janga hilo. Wa hudhu'u nafsi, pia ni sababu ya kutulizana nafsi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, fa innahu aghaddu lilbasari, kwa hakika cha faida za kuoa ni sababu ya kufunga macho. Wa ahsanu lilfarj, na ni hifadha ya tupu. Mtu anakuwa amehifadhi viungo vyake kwa kuingia katika ndoa. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama za Allah, miongoni mwa alama za kujulisha kuwepo kwa Allah na ukubwa wake, an khalaqa lakum, ni vile alivyokuumbieni nyinyi wanamume, min anfusikum, kutokamana na nafsi zenu, azwajan, wake zenu, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana kwa wake hao. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أو أكبينيشك التأيه أن النكاح سبب لهدوء النفس قم بكواون السباب يكتلزن نفسي والعكس صحيح لكن مشاكل صحيح بمعنى منت أمائي حجوة أو حجولوة Kwa mujibu wa aya hii ni kwamba mtu huyo hana utulivu. Hana utulivu wa nafsi, bali muda wote anakuwa ni mwenye kupapatika. Duka jaman, kwa hakika faida za ndoa ziko nyingi, lakini hizi ni chache. Pia katika hizo faida, annahu sababun liujidani dhurriyatin tayyiba, ndoa ni sababu ya kupatikana kizazi chema. Wa baqa'u nasli, na ni sababu ya kubakia nasaba iliyosalimika. Wa mujtama'in sahim, na ni sababu ya kupatikana jamii iliyosalimika. Ndoa ni sababu ya kupatikana watoto wazuri, watoto waliosalimika na kubaki nasab, kubaki ile nasabu yako ikiwa imeungana bila kukatika. Na ni sababu ya kupatikana jamii iliyo bora. Haiwezekani wakapatikana kizazi bora, jamii iliyo bora, kama watu hawajaoa na kuolewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameibainisha katika ndoa hupatikana waladun salih, ndipo hupatikana mtoto mwema, ambaye mtoto huyo pindi mzazi utakapokufa akukumbuka kwa dua, akuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika fadhila za ndoa. Ndugu katika imani, tujitahidi kuwa katika waja wema, wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نوك الديمان وحكيك تنفين دا كتو درس هذي كتك منبري فسباب نمعالفاكي kwani wengi katika Waislamu hawako tayari kukaa darasani wakasoma, bali imekuwa darasa hizi zinatolewa katika minasaba ya ndoa na ni wachache wanaohudhuria katika minasaba hiyo. Kwa tunahimizana katika fursa kama hizi, watu tujitahidi kufuata yale tulioamrishwa na tuache yale tunayokatazwa. Ukiangalia katika jamii ya leo, ukipita nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, hukosi mtoto wa zinaa. Yaani hukosi mtoto ambaye amepatikana nje ya ndoa. Nini sababu kufikia madhara haya na mafsada haya? Ni kwa sababu watu wameacha kuoa. Vijana hawana habari na kuoa. Leo imekuwa yani mtu akijitolea kuoa, basi watu wanamtazama kwa makini na kumfuatilia, ana nini bwana huyu. Kwa nini? Kwa sababu yaonekana wanawake ni wengi, na kwa sababu wengi katika wanadamu, hasatan katika vijana, wako mbali na mafunzo ya Kiislamu. Kwa wanajikuta ya kwamba zile haja zao, matamanio yao, wanayamaliza kwa watoto wa kike kwa kuwachapua. Kwa hawana mpango na kuoa, na imefikia hatua mtu ukikaa wazungumzie watu waoe na kuwahimiza vijana waoe, waonekana wewe ni katika watu waliochelewa. Lakini mafsada yanaendelea. Na mtu ukikaa kuelezea wale wanaofanya zinaa na kueneza uchafu, unaonekana wewe ndio mtu unaotakiwa na unasifiwa. Dhalika huwa al-khusran al-mubin. Hiyo ndio hasara kubwa walioipata jamii ya leo. Nuka teman, kwa hakika, fa inna al-islam lam ya'mur shay'an illa wa fihi maslahatun dunyawiyya wa ukhrawiyya. Uislam haukuamrisha jambo ila ndani yake kuna faida kidunia na kiakhera. Na Uislam haujakataza jambo ila ndani yake kuna madhara na mafsada katika maisha ya dunia na akhera. Sasa katika faida za ndoa wanasema ya kwamba annahu yajlibu rizqa, ni sababu ya kupatikana riziki. Kuoa ni sababu ya kupata riziki. Allah subhanahu wa ta'ala hukufungulia kwa kitendo cha kuoa hukufungulia riziki katika fadhila zake. Allah asema inyakunu fukaraa, ikiwa hao waji watakuwa ni mafakiri, basi Allah atawafadhilisha, Allah atawawezesha katika fadhila zake. Sasa watu wasiogope kuoa, asi wanaogopa maisha, kwa sababu hii ni nukta muhimu sana. Kila unayemnasihi na kumhimiza suala la kuoa, anakwambia maisha magumu. Huyo kijana anayesema maisha magumu, hebu angalie maisha yake yakoje. Ni kijana mwenye kazi yake ya kuweza kupata chakula cha usiku na mchana na mengineyo. Tena matumizi yake yeye peke yake ni makubwa, yanashinda matumizi ya mwenye mke na watoto. Halafu kijana huyo anakwambia bado sijajaliwa. Nani anapolala kijana huyo, ana makazi yaliyokuwa mazuri, hata mwenye mke na watoto hana. Kijana anakwambia bado. Anaendelea kubaki katika hali ya kuchafua mazingira mpaka mauti inamfika. Kijana wa sampuli hiyo, fahamu ya kwamba utakwenda jieleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe unaacha kuoa, hata kama huingii katika zinaa, unafanya utawa, jua ya kwamba umefanya bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha utawa. Kwa vijana mnahimizwa oweni, wale ambao wana uwezo wa kuoa, na si jambo la kuchelewesha, bali ni jambo ambalo kwamba unapokuwa umepata wasaa uweze kuliendea. Lakini baada ya kufahamu nukta hizo, kuna kipengele napenda kukitanabahisha na niishie hapo. Nacho, vipi mtu ataoa? Kwa sababu ni ndoa nyingi ambazo zina mashaka, matatizo mbalimbali. Ukiangalia sababu zake, utajikuta zinaregea katika nukta hizi mbili. Nukta hizi inatakiwa mzazi wa muoaji, unatakiwa uangalie ni binti yupi unayetaka kuoza kijana wako. Na wewe baba wa binti, unatakiwa uangalie ni mwanamume yupi ambaye unataka kumpa binti yako. Na sio kutoa tu bila kuangalia, na usimfanye binti yako kuwa yuko sokoni, ukamfanya kuwa ni biashara wa muuza. Huu ni mtihani mkubwa ambao umewasibu wengi katika Waislamu. Sasa ikawa zile pointi za msingi watu hawaziangalii, wanaangalia mambo mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke huolewa kwa mambo manne: limaliha, kwa mali yake, walihasabiha, na kwa nasaba yake, walijamaliha, na kwa uzuri wake, walijiniha, na kwa dini yake. Mtume akasema fadfar bidhati jini tarbati yadaka, basi mchagua mwenye dini, mikono yako itapata faida. Hadithi hii inataja mambo manne ambayo ndio sifa za mwanamke kuolewa. Lakini katika hizi sifa nne, Mtume mwishoni akataja na kusisitiza sifa kubwa ambayo sifa hiyo watu ndio inatakiwa waizingatie. Na iwapo wataizingatia, basi ndoa zitakuwa na utulivu na salama, ndoa zitakuwa zenye kudumu. Akasema mchagua mwenye dini, mikono yako itapata faida. Na katika hadithi nyingine akasema ad-dunya mataa, dunia ni starehe, wa khairu mataiha, na starehe bora za dunia kuliko zote, al-mar'atu salihah, ni kupata mke mwema, ni kupata mwanamke aliyefunzika mafunzo ya dini, mwanamke mwenye adabu aliyeadabika kwa adabu za Kiislamu. Ukimpata mke huyo, jua ya kwamba umeipata starehe ya kidunia. hapo utatulizana, ibada zako utafanya kwa utulivu, biashara zako utafanya kwa utulivu, na mambo yako yote utayaendesha kwa utulivu. Lakini kinyume chake ni sahihi. Kama hutampata mwanamke mwema, mwanamke mwenye dini, ndugu yangu, kwa hakika hutafanya ibada kwa utulivu daima. Mambo yako hutayaendesha kwa utulivu, bali yeye ndiye atakayekuwa wa kwanza kuharibu nyumba yako. Pale unapolala watakuja kulala wengine. Mali yako ulipoiweka, yeye ndiye jambazi wa kwanza, kwa sababu hakuadabishwa namna gani aitunze nyumba ya mumewe. Sasa wengi unakuta wanafeli katika ndoa. Sababu kubwa inaregea katika hii sababu ya kwanza. Mtu katika kuoa hakuangalia anamuoa nani, bali yeye katika zile sifa nne aliangalia sifa nyingine zaidi ya hii aliyoisisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi katika vijana wanaangalia uzuri, hawaangalii dini. Na hii ndio hatari wanajikuta wanaangukia pua, baadaye wanakuja kujutia. Ni wangapi katika vijana wanahangaika katika ndoa? Ni wengi. Kwa hivyo tulegee katika dini yetu, na tuwe ni wenye kufuata yale ambayo yanayotakiwa, na tuache yale ambayo yasiyotakiwa. Upande wa pili, wewe mwenye binti unatakiwa umuangalie nani mwanamume wa kumpa binti yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha atakum man tarbawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Pindi atakapokujieni mtu ambaye mwairidhia dini yake na tabia yake, basi muozeni. Kama hamjafanya hivyo, basi itakuwa fitna katika ardhi. Huu ni upande wa mwanamume, kwamba anatakiwa aangaliwe katika dini yake na tabia yake, na sio kumpa binti yako mtu usiyemjua. Umekutana naye mara moja tu, tayari ushaongea naye, unamwambia ndio uchukue binti yangu bilash, baadaye mafsada yanayotokea ni makubwa. Kwa hiyo inatakiwa mwanamume uangalie dini yake, je, dini yake imekamilika na tabia zake. Fayambaghi an yakuna multaziman bitaalimi alislam, atakiwa mwanamume huyo awe ameshikamana na mafunzo ya Uislamu. Muhafidhan liljum'i waljama'ati, awe ni mwenye kuhifadhi swala za Ijumaa na swala za jamaa. Uhakikishe kwamba huyo nimempa binti yangu ni mtu mwenye kujitambua, mtu mwenye dini yake, anasali swala za Ijumaa na swala za jamaa, na anatekeleza wajibati nyinginezo, na ni mwenye kujiepusha na shirki. Wa an yakuna mutamassikan bikitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, na uangalie kijana huyo wa kumpa binti yako awe ameshikamana na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salaf al umma. Wa an yakuna mujtaniban an al muharramat, na awe ni mwenye kujiweka mbali na vitu vya haramu. Kijana huyo atakiwa apekuliwe mambo haya, yakikamilika ndiye apewe mke. Watu wakifuata taratibu hizi, ndoa zitadumu na hautasikia mafsada ambayo yanaudhihiri hivi leo. Ndugu katika imani, kwa hakika sehemu hii hatuwezi kuisemea tukaimaliza katika hutuba, bali biidhnillahi alkarim, Allah subhanahu wa ta'ala atakapotuwafikisha katika siku za usoni, tutakuja kubainisha katika mwendelezo wa sehemu hii. Baada ya kufahamu haya yanayotakiwa katika kuoa na namna gani uoe, kuna sehemu nyingine pia watu watakiwa waifahamu. Mtu ushaoa, vipi uishi na mkeo? Matatizo makubwa yako katika sehemu hii. Kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuwe katika waja wema, wanaposikia maneno ufuate yaliokuwa mazuri. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika siku hizo, kama kufika kwetu itakuwa ni bora. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.